30 tysięcy i dostępna od ręki. Pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. O, właśnie minęła 18. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 14 dzień października, a jako że na zegarach już po 18 czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dzień po wyborach do parlamentu, zwycięskich dla PiS-u w siedzibie partii Narada. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w Sejmie większość będzie miała Zjednoczona Prawica, ale w Senacie opozycja. Wydano europejski nakaz aresztowania byłego sędziego Stefana Michnika. W sprawie Brexitu jest szansa na kompromis, uważa szef polskiej dyplomacji. Najważniejsi politycy zwycięskiej w wyborach parlamentarnych partii zjechali do siedziby PiS-u przy Nowogrodzkiej. Są m.in. premier Mateusz Morawiecki, wiceprezesi PiS-u Antoni Macierewicz i Mariusz Kamiński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jest też była premier Beata Szydło. Pytana o komentarz do nieoficjalnych doniesień o tym, że partia rządząca utraciła większość w Senacie, mówiła o potrzebie zawierania kompromisów także z opozycją. To jest demokracja. Wybory są demokratyczne, a wyborcy wybierają, stwierdziła Beata Szydło, dodając, że trzeba zaczekać na oficjalne rezultaty. Rolą rządzących jest tak rządzić, żeby próbować szukać kompromisów również z opozycją. Ja wierzę w to, że ten kompromis w tej kadencji uda się osiągnąć. My byśmy bardzo sobie tego życzyli. Wszystko zależy teraz od opozycji, czy będzie chciała współpracować właśnie w taki sposób. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Tak wynika z danych z ponad 99% obwodowych komisji wyborczych. Zdobyło 43,7% głosów. Koalicja Obywatelska nieco ponad 27%, SLD 12,5%, PSL 8,5%, a Konfederacja 6,7% głosów. W wyborach do Senatu kandydaci PiS-u zdobyli 44,7% głosów. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej mogą liczyć na 35,4% głosów, a PSL na 5,7% głosów. Do Senatu dostali się ponownie m.in. obecny marszałek Izby Stanisław Karczewski oraz Grzegorz Bierecki i Jan Maria Jackowski. Wszyscy z PiS-u mandatu nie zdobył Jan Żaryn, popierany przez rządzącą partię. W Izbie Wyższej znajdą się m.in. kandydaci Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza i dotychczasowy wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Z ramienia PSL-u Michał Kamiński, a jako kandydat niezależny mandat senatora zdobył Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK-u. Oficjalne wyniki wczorajszego głosowania najprawdopodobniej dziś późnym wieczorem. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania byłego sędziego Stefana Michnika. Wnioskował o to prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Według niego Stefan Michnik jest podejrzewany o 93 przestępstwa, które są zbrodniami komunistycznymi i wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Miały polegać na wydawaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci, kary długoletniego więzienia oraz stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób działających na rzecz niepodległego państwa polskiego. Miał do tego dochodzić w 1952-53 roku w Warszawie. Europejski nakaz aresztowania Stefana Michnika ma być przekazany władzom Szwecji. Może być podstawą do wydania podejrzanego stronie polskiej. Jest szansa na kompromis w sprawie Brexitu, uważa szef polskiej dyplomacji. Według Jacka Czaputowicza jest wola zarówno Brukseli, jak i Londynu, by przełamać impas i zawrzeć porozumienie. Sporną kwestią jest przyszłość granicy irlandzkiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i 27 krajów naciskają na rozwiązania, które będą gwarantować, że po Brexicie nie będzie kontroli na granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Minister Czaputowicz powiedział po naradzie w Luksemburgu, że najnowsze propozycje pozwalają na pozytywne rozstrzygnięcie. Irlandia Północna byłaby zarówno w tej sferze unijnej, ekonomicznej, jak i brytyjskiej. Myślę, że trzeba dać czas negocjatorom, ale to bardzo nieduży czas na to, by wypracowali formę legalną tego porozumienia i w tych dniach moim zdaniem jest szansa na zawarcie tego porozumienia, bo czas nagli. Jeśli dojdzie do kompromisu, to ustalenia będą musieli zaakceptować europejscy przywódcy, a dwudniowy unijny szczyt rozpoczyna się już w najbliższy czwartek. Zjednoczone Królestwo powinno opuścić wspólnotę do 31 października. Współczesne rzeźby wystawione w jednym z najbardziej znanych pekińskich zespołów pałacowych. W położonej tuż za murami zakazanego miasta w Pekinie świątyni cesarskich przodków można oglądać 36 stalowych rzeźb chińskiego artysty Zhen Zhe. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Jego najpopularniejsze prace to seria stworzonych z wypolerowanej stali postaci współczesnych wojowników, nawiązujących do chińskiej tradycji sztuki walk, ale odnoszących się też bezpośrednio do kondycji człowieka w świecie. Między innymi te rzeźby stanęły w zbudowanym na początku

Krążek, górę, krążek, na dół i licz. To jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani będzie także pasją twoją. Jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. No już, cisza wyborcza się skończyła. Możemy o wyborach mówić. W naszym studiu Karol Kopiec, komik, stand-uper. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyznaję się od razu, nie przestrzegałem ciszy wyborczej. A pan? Oczywiście, że nie. Ja też chodziłem po mieście i krzyczałem tam, hej, hej, wy tam ludzie, róbcie coś. A to pan. Kupujcie pistacje. Kupujcie pistacje, róbcie. A może klejcie kupujcie pomidory. Kolendrę. Bo... Kolendra, co tam jeszcze było, nie wiem nawet w sumie. No nie, to my tak sobie żartujemy, szanowni państwo. Ale tak na... sklepy były zamknięte wczoraj. No, na szczęście. No ale jak państwo może wiedzą albo nie wiedzą, to jest tak, że na dziennikarskiej giełdzie chodzą te pistacje i te kolendry, czyli początki nazw poszczególnych partii politycznych i można się troszeczkę wcześniej dowiedzieć, jakie są wyniki wyborów niż wszyscy i niektórzy wiedzieli. 3 po 3. Ale ja panu powiem, panie Karolu, i powiem państwu, że jak ja bym miał zagłosować w lokalu wyborczym w miejscowości Czerwonak w województwie wielkopolskim, to jest tak na granicy Poznania, jak ktoś nie wie, to powiem, że nie wiem, na co bym zagłosował, no bo takie, tam była taki lokal wyborczy urządzony jak z bajki. Były skrzaty, gigantyczne guziki, patchworkowe kotary. I mówiąc szczerze, jak to zobaczyłem, to mi się to skojarzyło z filmem Juliusza Machulskiego King Size. Pamiętacie panowie? No pewnie. Te wielkie szuflady, co ludzie w szufladach mieszkali. Chciałby pan w takim to otoczeniu głosować? No, idąc tym tropem, to akurat urny musiałyby być bardzo małe, więc nie wiem, co chwilę trzeba było je wymieniać. Fajnie, jakby fajna inicjatywa, tylko jeśli chodzi o wystrój, jak dla mnie, to fajnie by też było w Sejmie jakiś wystrój zrobić, na przykład, nie wiem... Arena cyrkowa? Arena cyrkowa, nie wiem, może szczyptę zrozumienia pod sufitem, gdzieś tam empatii przy podłodze położyć troszeczkę. A, to pan tu taki myśli już naprawdę, ale dlaczego by na przykład, nie wiem, no, nie zrobić czegoś takiego naprawdę, no raz na jakiś czas, żeby... No cyrk za oczywisty taki jest, może nie wiem, stacja kosmiczna, jakiś tam... Tam też są odloty. Że jak ktoś wchodzi na mównicę, to na przykład musi w stroju wyjść, że niby jest poza statkiem. Albo w czapersce jak krasnal. Albo, no tak. To no już to, chyba było. To brzmi jakby było. Nie, no my sobie tak żartujemy, ale powiem państwu szczerze, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby robić las, kosmos, czy wioskę indiańską. Takie pomysły też były realizowane. Czy też bajkowy świat lokalu wyborczym. No nie, wybory to jakaś poważna sprawa w sumie, no. Decydujemy pytanie, o przyszłości. Czy to ludzi więcej przychodziło na to wtedy? No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Na pewno przyszło więcej dzieci, ale okazało się, że sorry, ale nie dzisiaj jeszcze. I to w niedzielę. Ale one nie głosują. A ciekawe też, z jakich lokali na lokale wyborcze są przerabiane, bo często to są właśnie przedszkola, żłobki, więc może tutaj było o wiele łatwiej no przebrać tak, ten lokal. Można tak jakby budżetowo zrobić, że robimy wybory w przedszkolu i mówimy, ej, temat przedszkolny w tym roku. Budżetówka. A ponieważ już jest po wyborach, to ja bym chciał pochwalić posła Sobonia. Chyba już posła, nie wiem. Bardzo mi się spodobał, naprawdę, i mówię to zupełnie bez ironii, po wyborach trzeba posprzątać. I zawsze się walają, nie wiem, mnie to na przykład irytuje, te plakaty, te banery. Latami, miesiącami wiszą, obwisają, spadają i tak dalej. No brudno. A pan poseł Soboń wymyślił, że ze swoich banerów zrobi torby ekologiczne, prawda? Super pomysł. No jest to jakiś pomysł rzeczywiście, tym bardziej, że ja nie znoszę, szczerze powiem, tych takich plakatów rozwieszanych, które są dosyć no, mało kreatywne zawsze. Jest to twarz i nazwisko i numer. Jakiś, i logo partii. Ja mam wrażenie, że zawsze jak są wybory, to wygląda jakby wiele osób zaginęło w tym mieście, że jakby tyle jest osób poszukiwanych i trochę się dziwnie z tym czuję. W sumie nie wiem, jakbyśmy mieli tak wybierać na przykład, nie wiem, żonę. To też by było dziwne, żeby stał ktoś na ulicy i miał ulotkę z twarzą kobiety i ty tak podchodzisz, o, no może tą osobę na żonę, sprawdźmy program, tak? Ja się trochę czuję z tym dziwnie, ale fajnie, że taki Ale od razu czuć komika, no bo komik to sobie żony szuka na ulicy na plakatach, a normalny człowiek, no nie wiem, no pójdzie staram, do lokalu. Robię naprawdę, drodzy państwo, jeżeli ktoś zna żonę, która nie ma męża, proszę wysyłajcie SMS-y. Ale nie samą polityką człowiek żyje, bo na przykład był mecz z Macedonią. Wygraliśmy. Oglądał pan? Starałem się. Nie dało się? Nie dało się. No prawdę mówiąc, ja oglądałem i też się nie dało. 70 minut się nie dało, potem już było troszkę lepiej, strzelili dwie bramki. Jesteśmy w mistrzostwach Europy. A właśnie Europy, Unia Europejska, Francja ma stać się pierwszym krajem Unii, który wdroży powszechnie technologię rozpoznawania twarzy. Rząd prezydenta Macrona ma zamiar wprowadzić program identyfikacji o nazwie Alisem w listopadzie. Tak się to chyba nazywa, dlatego czytam, bo to Alisem? Trudno. Alisem? Alisem chyba, tak. Nie wiem jak M. I teraz ja tak się zastanawiam, no bo oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, ale z drugiej strony ja mam od razu takie skojarzenie raport mniejszości Tom Cruise, czyli no jednak permanentna inwigilacja, no jak było, seks misji. Było kilka takich filmów, też z Willem Smithem coś takiego było, Wróg numer jeden chyba, też taki właśnie z taką podobną technologią w Stanach, ale mi się wydaje, że większy stres jednak będą miały osoby, które są uzależnione od dzióbków do zdjęć, że jak będą miały świadomość, że ciągle być może jakaś stop klatka będzie z ich życia, podejrzewam, że większość Francuzów zacznie chodzić z permanentnym dzióbkiem po ulicy i to będzie już dopiero śmiech na sali po prostu. No tak, jest jeszcze taki oczywiście problem, który tutaj kiedyś omawialiśmy, że na przykład jak będzie identyfikacja twarzy, ktoś sobie zrobi, obstawiam, że raczej panie, operację plastyczną, to co? Upsik. Wyskoczy error, nie wiem. No tak, system wpadnie w konfuzję. To jest przykre, że twoja twarz na ekranie i jest error napisane. To jest jakby to nie jest super dla twojego... Albo no name. Tak, to dla swojej poczucia własnej wartości, nie? Twoja twarz na ekranie, a zamiast twarzy karp. To też jest przykre, mówiąc szczerze. Także odradzamy, a system wydaje mi się nieco podejrzany. Będziemy się temu przyglądać i państwu doniesiemy, jak będzie wykazywał jakieś błędy. 3 po 3. Ale to też bardzo dobry system by był, bo tak mi się wydaje, jak patrzymy na te plakaty wyborcze, to często ci z plakatów są niepodobni do siebie na co dzień. Więc taką aplikację na przykład przystawiamy do plakatu wyborczego, a to rzeczywiście to ten. No w ogóle jest tak, że na zdjęciach ludzie są coraz mniej podobni do siebie, bo są coraz tańsze i coraz doskonalsze programy do obróbki zdjęć. No i tak, i możesz 30 razy powtórzyć to zdjęcie w minutę, zanim je wrzucisz. Tak kiedyś nie było. I pan wygląda jak Brad Pitt, widziałem. Dziękuję. Thank you. Jednak, no może jednak. Karol Kopiec, komik, stand-uper. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i bardzo. Mariusz Cieślik. Dziękuję. Proszę państwa, oto właśnie pośladkami zaraz klaśnie słoń albino. W rytm muzyki DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk.

Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. Zakładka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. Ciepły i słoneczny dzień za nami. Na Dolnym Śląsku było nawet 25 stopni. Noc też bezchmurna. Jutro od 18 stopni na północy. W centrum 22 do 24. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Przed nami noc bezchmurna. Gdzieniegdzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność, ale nigdzie nie powinno padać. I w nocy, i jutro w ciągu dnia. Jutro słonecznie i też bardzo ciepło. Trójka. Program trzeci. Zawsze jestem ciekaw takich rozmów. Wyniki wyborów, a gospodarka. W studiu Arkadiusz Jakiert i nasi goście. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj naszymi i moimi gośćmi są Paweł Cymcyk, DNA Rynków. Dzień dobry. I Kazimierz Krupa, Drawbridge. Oboje jesteście ekonomistami i tak jak to zostało zapowiedziane, będziemy mówili w kontekście wyborów o gospodarce, no bo nie można tego jednego od drugiego rozdzielić. To znaczy ja nie wiem, czy nie można rozdzielić, bo się trochę za bardzo właśnie łączy. Wybory polityczne są wyborami politycznymi, a gospodarka rządzi się swoimi prawami, prawami ekonomii. Oczywiście wpływ państwa, czyli rządu jest, ale nie jest to rząd, nie jest to wpływ decydujący. I tak samo przypisywanie sobie przez jakikolwiek rząd, bo każde rządy mają, każdej prowiniencji mają do tego skłonności, jakichś zasług wszelakich. Państwo im mniej się wtrąca, tym lepiej i po prostu powinno pełnić funkcję regulacyjną, bo do tego jest powołane. I koniec. A ja bym tu się nie zgodził z przedmówcą. No właśnie. Dlatego, że rozdzielenie tego jest moim zdaniem niezwykle trudne z uwagi na to, że każdy rząd ma na niektóre rzeczy wpływ, a na niektóre, zwłaszcza te zewnętrzne, nie ma wpływu. Ale mimo tego i tak musi w tej sytuacji w jakiś sposób sobie radzić. Więc jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, no to faktycznie rozdzielenie tej części politycznej i gospodarczej moim zdaniem jest niemożliwe, bo tylko na część aspektów można faktycznie jakoś starać się wpływać, a inne niestety pozostaje tylko nimi zarządzać. A dużo łatwiej zarządza się w sytuacji, kiedy jest akurat dobra koniunktura, a dużo trudniej, kiedy na zewnątrz zaczyna się posucha i kłopoty. A bardziej bym się spodziewał, że to drugie będzie teraz naszym większym kłopotem. No ale jedno chyba można powiedzieć, tu się pan Kazimierz i pan Paweł ze mną zgodzą, że po wczorajszych wynikach wyborów, po wczorajszej decyzji można mówić, że w gospodarce będzie stabilność. Tak, ja bym powiedział, że z punktu widzenia takiego giełdowego, no skoro giełda dosyć szybko pokazuje nastroje, które panują nie tylko wśród krajowych inwestorów, ale też wśród tych zagranicznych, to patrząc na takie dwa podstawowe aktywa, polska giełda oraz polski złoty i notowania i zachowanie się tych dwóch aktywów, to rynek finansowy tak z dnia na dzień przeszedł ze spokojem nad wynikami wyborów, stwierdzając, że nihil novil, no nic nowego w ciągu najbliższego kwartału, dwóch z tego aspektu nie należy się spodziewać. Stąd też nie robimy żadnych gwałtownych zmian i niczego też nie oczekujemy. Ani wielkiej euforii, ani też wielkiego dramatu. Czyli pod tym względem akurat rynek finansowy powiedział, no dwa kwartały będzie spokojnie. A dalej? No dalej to te, myślę, już te zewnętrzne aspekty będą się zmieniały szybciej. No ale to jednak chciałbym panu sprowokować. Czy na pewno nihil novi, czy nic nowego się nie zdarzy w gospodarce, panie Kazimierzu? Nie, no, moim zdaniem rzeczywiście nic nowego się nie zdarzy. Oczywiście oczywiście będą jakieś tam decyzje, będą, które zostały zapowiedziane, chociażby 30-krotność i tak dalej. No ale to są decyzje w istocie mające stosunkowo nieduży wpływ. No mające, oczywiście, że mające, bo to w końcu są zawsze, zawsze pieniądze. Ale nie, moim zdaniem nie będzie jakichś tam dużych rzeczy. Na pewno nie będzie przed wyborami prezydenckimi, bo układ, jaki się wyłonił teraz na scenie parlamentarnej, no jest taki, że dla partii rządzącej będzie bardzo istotny wynik wyborów prezydenckich, więc do tych wyborów prezydenckich, czyli to jest tak mniej więcej właśnie dwa kwartały, no trochę więcej, będzie spokój, a później coś się pewnie będzie działo, czy bardziej śmiałe pomysły będzie rząd i rządząca partia będą realizowali. Ale biznes lubi stabilność, stabilizację, czyli niezmienność. No i jeżeli tutaj jest ciągłość władzy, jednym się ona bardziej podoba, innym się mniej podoba. To jest jasne i zawsze tak jest, ale jest stabilnie. Ten aspekt, który moim zdaniem najbardziej istotny jest z punktu widzenia gospodarki i przedsiębiorców, no to szeroko komentowane gwałtowne i skokowe podniesienie płacy minimalnej, co do którego wydaje mi się, że ciężko będzie przeprocesować to szybko i sprawnie w takim zakresie, w jakim to zostało zapowiedziane, a to może się okazać, że akurat kłopot z wdrożeniem tego tak szybko będzie akurat dla gospodarki pomocny, bo mogłoby się okazać, że będzie za szybko i za mocno podnoszona ta płaca, co z kolei niestety by się odbiło na rosnącej już szarej strefie, ale nie na sile gospodarki. Ale to od przyszłego roku jest 2600. 2600 jest akceptowalne i myślę, że biznes to zrealizuje. A później, to sam pan o tym mówił już niejednokrotnie, przychodzi fala wyższego rzędu. Nie wiadomo, jaka będzie koniunktura. A jak będzie koniunktura zła, to myślę, że będzie się o tym podnoszeniu dynamicznym płacy minimalnej i o to chciałem powoli zapytać, zapominać. Dlatego, że przed tą starą, nową władzą nowe rozdanie, jeśli chodzi właśnie o koniunkturę. Wszyscy już mówimy, ekonomiści, analitycy wspominają o tym coraz częściej, że nadchodzi dekoniunktura. I co teraz? No to jest moim zdaniem jedno z największych wyzwań rządu na kolejne 4 lata. Poprzednie 4 z punktu widzenia makroekonomicznego już łatwo się analizuje przeszłość, no bo taka analiza wsteczna zawsze jest skuteczna. Wiemy, że koniunktura na świecie była dobra, sytuacja się rozwijała po naszej myśli, więc było dobrze. Ale kolejne 4 lata w tym zakresie myślę, że będą największym wyzwaniem dla rządu, aby utrzymać tą dobrą koniunkturę oraz zwiększyć aspekt inwestycji w polskim PKB. Ten aspekt inwestycji w PKB, jako składu PKB, miał być jednym z najważniejszych przez ostatnie 4 lata, ale trochę został zapomniany przez to, że sytuacja na rynku pracy była bardzo dobra. Teraz ta sytuacja na rynku pracy już się nie będzie tak poprawiała, a niestety brak wzrostu inwestycji oznacza murowane kłopoty w kolejnych latach, bo to jest koło zamachowe, które napędza koniunkturę na przyszłość. A więc utrzymanie tej koniunktury przynajmniej na stabilnym poziomie rzędu 2-3% oraz moim zdaniem właśnie utrzymanie i staranie się zwiększania tych inwestycji w PKB to dwa największe wyzwania, co do których miałbym duże wątpliwości, czy niezależnie od tego, kto wygrałby wybory, będzie w stanie, kolokwialnie mówiąc, dowieść tę obietnicę i wynik, bo niestety koniunktura na zewnątrz nie będzie pomagała. Kazimierz Krupa? No to jest ta fala wyższego rzędu. Rzeczywiście, no teraz zastanawiamy się tylko nad terminami, a przede wszystkim nad głębokością tego spadku. Czy to będzie recesja, jak w Niemczech? U nas najprawdopodobniej to recesji nie będzie. Najprawdopodobniej będzie spowolnienie, ale jego głębokości nie znamy. Poza tym trzeba pamiętać, że jak u nas rośnie PKB około 3%, to jest tak jakby zero w Niemczech, więc no ta różnica jest bardzo duża, czyli u nas jak będzie tempo wzrostu 1,5-2, to w istocie jest recesja. No, jak na nasze warunki, chociaż książkowo nie. Chociaż książkowo tak. Nie wyczerpuje definicji, to jednak jest recesja. A na to najprawdopodobniej trzeba być przygotowanym i to będzie wtedy weryfikowało, no bo tak, są pewne określone te projekty społeczne uruchomione. One są oczywiście kosztowne, jedne mniej, drugie bardziej, ale generalnie są bardzo kosztowne. Czymś trzeba je sfinansować. Jeżeli jest duży przychód, jeżeli jest szybki rozwój, to jest stosunkowo proste. To naprawdę jest stosunkowo proste. No pamiętajmy, że już nie można dalej kontynuować blokowania VAT-u, prawda? W sensie uszczelniania watu, o to chciałem. No, znaczy, no, jak się coś uszczelnia, to się w końcu uszczelni na tyle, że... To nawet durszlak, jak się zacznie zaklejać te dziurki, no to w końcu już będzie trudniej. Nigdy się tam do końca nie uszczelni, oczywiście, ale no, no już nie będzie tego przylostu. W ogóle nie będzie tego już efektu. Właśnie o to chodzi, że proszę zobaczcie, na razie to coraz to nowe dochodziły, tak? Czyli na przykład pobudzanie konsumpcji. No, 500 na drugie dziecko, później 500 na pierwsze dziecko, tak? Później emerytura, coś tam jeszcze. 13, 14? Tak. A to już jest, czyli już wypłacenie kolejnych transz nie pobudza, nie zwiększa dynamiki, dostarcza to paliwo, ale w coraz tak mniejszej ilości. To będzie kłopot. Ale myślicie, panowie, już tak na zakończenie, że można jeszcze coś wymyślić, jeśli chodzi o taką politykę gospodarczo-socjalną? Jestem absolutnie przekonany, że tak. To tak? W sensie kwestia wymyślenia komu i za co można by dać jakieś dofinansowanie jest ograniczona tylko kreatywnością. Kłopotem jest tylko powiedzenie, jak długo takie finansowanie jest zapewnione. No bo w którymś momencie może się okazać, że po prostu fizycznie brakuje na to pieniędzy i wtedy trzeba zacząć dosyć gwałtowne cięcia, które nie są specjalnie popularne. Więc ja bym się nie obawiał o brak miejsca, gdzie, czy pomysłu, komu, za co można jeszcze dołożyć trochę gotówki, ale bardziej o to, że nie będzie to stabilne. A niestety konsumenci szybko się przyzwyczajają do tego, co dostają, ale bardzo niechętnie rezygnują z tego, co miało być im zabrane. To jeszcze trochę polityki w naszych rozważaniach. Czy myślicie, panowie, że w tym nowym rozdaniu, w starym nowym rozdaniu, coś w resortach gospodarczych powinno się pozmieniać? Znaczy, no ciągle jesteśmy przed wyzwaniem z Ministerstwem Finansów, ponieważ minister Kwieciński, no jak rozumiem, został tylko na ten czas do wyborów, ale tak nie wiemy, nie znamy ministra finansów, krótko mówiąc. A odpowiadając króciutko na pana pytanie poprzednie, jeszcze mamy całą politykę monetarną, która nie została ruszona. Każdemu można przelać każdą ilość pieniędzy. Paweł Cymcyk, Kazimierz Krupa byli naszymi gośćmi dziś. Rozmawialiśmy o nowej rzeczywistości gospodarczej po wyborach. Dziękuję za wizytę w studiu. Nowej, starej. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Bardzo mi się spodobała z tej rozmowy. Może i to uknuta przez ekonomistów zasada durszlak. Może kiedyś zostanie wprowadzona w życie. She hid in the wrong corners and she hid under beds. She Florence and the Machine w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Pani Sylwia napisała, przecież zaraz dziś jest dzień wszystkich pracowników szkół. Może by ktoś chciał powspominać nie tylko nauczycieli, ale także na przykład panie sekretarki, kucharki albo groźne woźne. To był rok mniej więcej 1980, gdy ja chodziłem do przedszkola. Tam sobie upodobałem panią kucharkę. I tylko nie pamiętam, mama mi mówiła, że na dzień nauczyciela zaniosłem kwiatka pani kucharce. Lata 80. i przedszkole. Ach, urocze. Reportaż w Trójce. Za 16 minut 19. Na Litwie mieszka ponad 200 tysięcy Polaków i to z myślą o nich. 27 lat temu powstało Polskie Radio z Nadwili. Rozgłośnia z Wilna promuje polską kulturę, ale także relacjonuje najważniejsze wydarzenia, które bliskie są tamtejszej społeczności. Jak wygląda praca w rozgłośni? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Z Nadwili. Piątkowy poranek. Wjeżdżam na 18 piętro domu prasy w Wilnie. To tutaj znajduje się redakcja radia z Nadwili. Witam mnie gospodarz porannego programu, Kamil Zalewski. Cześć. Cześć. Nie ma ciebie poznać. Witam. Przepraszam, że musiałaś czekać. Dopiero przed chwilą przeczytałem, że jeszcze muszę podyżurować troszeczkę. Kiedyś wielokrotnie mówiło się, że jest to najwyższe radio na Litwie. Zresztą nadajemy z wieży telewizyjnej, która jest jeszcze wyższa. Tutaj jesteśmy na 18 piętrze. To całe piętro należy do radia z Nadwili. Choć pójdziemy do studia nagraniowego na chwilę, to będziesz mógł rzucić okiem. Tutaj, tędy. Tak wygląda nasze studio, studio emisyjne. To studio, odkąd pracuję w Radiu z Nadwili, zmieniło się już wielokrotnie. Ta odsłona naszego studia pochodzi z marca. Mamy podwieszane lampy, dlatego że docelowo Radio z Nadwili będzie produkować również różne treści multimedialne. Kiedyś tutaj była półka pełna płyt, a teraz no, niestety ekran multimedialny. No i rzecz jasna gramy z MP3, tak jak wszyscy. Radio z Nadwili emituje tylko i wyłącznie polską muzykę, to już mniej więcej od 2 lat, polskie wiadomości. Informacje również z Polski płyną w wiadomościach informacyjnej agencji radiowej, z którą Radio z Nadwili także współpracuje. Część programów publicystycznych rozgłośnia sama produkuje, część programów jest realizowanych albo też emitowanych w ramach współpracy z różnymi partnerami, ale oczywiście Radio z Nadwili stawia na treści lokalne, na interakcje ze swoimi słuchaczami. A polska muzyka jest pewnego rodzaju wypełnieniem niszy. Skoro może być radio grające tylko rosyjską muzykę, bo też jest takie radio, to czemu nie miałoby być radia, które gra tylko i wyłącznie polskie piosenki? To takie polskie piosenki, których też słucha się nad Wisłą. Oprócz oczywiście lekkiej, łatwej i przyjemnej muzyki tanecznej. Wiadomo, w Polsce mamy to na co dzień. Język polski mamy na co dzień. Imprezy polskie mamy na co dzień. Rozmowy z sąsiadami po polsku mamy na co dzień. A tutaj się przyjeżdża i nagle okazuje się, że jest impreza, gdzie gra polski zespół, a potem gra litewski znany zespół, bo tak też bywało. To impreza, na której po prostu trzeba być, gdzie trzeba pójść, żeby pokazać. Polaków jest tutaj dużo. No przecież jest dużo. Ponad 200 tysięcy mieszkańców Wileńszczyzny to Polacy. Poprowadzisz mnie po redakcji? Jasne, że tak, tylko poczekaj chwilę, bo muszę tutaj rzucić okiem na playlistę, czy wszystko jest okej, dobra? Tutaj, gdzie stoimy, to jest taka swoista galeria sław osób, które przyjeżdżały do Radia z Nadwili. Można zobaczyć, jak zmieniała się ekipa tego radia. Tutaj akurat stoimy przed zdjęciem, gdzie zespół Radia z Nadwili stoi, a siedzi były prezydent Litwy Valdas Adamkus. Bo znani politycy, zarówno polscy, jak i litewscy, też uczestniczą w programach, są zapraszani przez moją koleżankę do programu, który nazywa się Salon Polityczny. Założycielem radia jest Czesław Okińczyc. Bardzo ważna postać też w historii Litwy, bo 11 marca 1990 roku Czesław Okińczyc był jednym z sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy. Czesław Okińczyc jest znanym mecenasem, adwokatem, osobą ogólnie znaną i szanowaną tutaj na Litwie. No to zaczynamy dzisiejsze wydanie programu. Znamy się ze słyszenia, Ewa Szturę z studia. Dzień dobry. Witam Ciebie serdecznie. To jak tam dzisiaj Światowy Zjazd Wilniuków? Zaczyna się Światowy Zjazd Wilniuków. Dużo będzie się działo. No na co czekasz najbardziej? No ja to czekam chyba najbardziej na dzień jutrzejszy. Jednak koncert Piotra Rubika chyba sprawi na wszystkich nas wrażenie. A Piotra Rubika to chciałabyś poznać osobiście pewnie, co? No mam nadzieję, że taka będzie okazja, bo też zaśpiewam w jego chórze. O właśnie. Ewa Szturo zaśpiewa w jego chórze, a jak będzie okazja, to mam nadzieję, że z mikrofonem też do niego podejdziesz na pewno, i w poniedziałek posłuchamy w programie Znamy się ze usłyszenie tego, jak Piotrowi Rubikowi spodobało się miasto Wilno, jak spodobała się tak wielka impreza, jak drugi światowy zjazd Wilniuków. Ale co, tylko na koncert czekasz? No nie, na pewno nie. Na pewno igrzyska kołdunowe jednak. Dokładnie tak. Słuchaczy w porannego programu interesują oczywiście te tematy, które związane są z tym, co tutaj się dzieje. Tematy społeczne, tematy dotyczące tak dziwnych rzeczy jak opłaty parkingowe. Ostatnio o tym się dosyć sporo tutaj mówi. Tematy polityczne też, ale wiadomo, jak to jest z polityką. Czasami jedna rozmowa, czy też jeden temat jest ciekawszy, inny trochę mniej ciekawy. To, co się na Litwie komentuje, to na pewno tematy związane z podatkami, o których rządzący często mówią. Tutaj też trzeba pamiętać, że Polacy na Litwie mówią świetnie w języku litewskim. Oni się świetnie orientują, są przecież portale internetowe. Takie media, jak na przykład Radio z Nadwili, czy też portal Radia z Nadwili ZWLT, stara się prezentować sporą część tych polskich tematów, które w tej litewskiej przestrzeni no, siłą rzeczy nie interesują, bo Litwinów na przykład nie interesują, bo nie da się tam wyklikać jakiegoś zainteresowania czy czegoś podobnego. Więc wydaje mi się, że te właśnie tematy, o których wspomniałem, są najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych słuchaczy. Piątek, 6 dzień września, jest już godzina 9. W Wilnie będzie obradowała 21. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Ministrowie opuszczam na chwilę studio, aby porozmawiać z dziennikarzami portalu internetowego ZWLT. Spotykam redaktor Małgorzatę Kozicz. Opowiada mi o tym, które artykuły wzbudzają największe zainteresowanie wśród internautów. Najczęściej to chyba niezmiennie emocje wzbudzają różne kwestie dotyczące Rosji. My staramy się wypowiadać się zgodnie z litewską i z polską racją stanu, wskazując często, że Rosja stosuje jakieś techniki dezinformacji, że istnieje propaganda rosyjska, czy że no, ogólnie chyba tak świat zachodni przyznaje, że Rosja może stanowić jakieś zagrożenie dla naszego regionu. Nasi słuchacze, często pozostając w takiej sferze jednak wpływów informacji rosyjskiej, telewizji przede wszystkim, nie zgadzają się z tym stanowczo i dzwonią, żeby wyrazić swoje oburzenie, że jednak Rosja to nikomu na pewno nie chce szkodzić i w ogóle komu byłaby potrzebna taka Litwa. Z kolei próbują nam zasugerować, że my tutaj amerykańską propagandę stosujemy. Ale przy tym wszystkim ci ludzie, którzy taki mają dosyć no, neutralny czy nawet pozytywny stosunek do Rosji, oni jednak, jeśli chodzi o właśnie takie kwestie tożsamości polskiej, oni się czują bardzo Polakami, polskimi patriotami, przywiązanymi do różnych objawów i tradycji polskiej historii, polskiej tożsamości języka, kultury tutaj na Litwie. No i to też jest jeden z takich właśnie paradoksów tej takiej tożsamości wileńskiego Polaka. Radio z Nadwilli. Tylko polskie hity. Jeden po drugim. Powodzę z północno-wschodniej Polski. Kiedyś delikatnie zaciągałem, tak jak się zaciąga w północno-wschodniej Polsce. Tyle, że pracowałem w jednej z lokalnych rozgłośni radiowych. Bardzo ciężko i intensywnie nad tym pracowałem. Jak każdy w radiu robiłem odsłuchy, robię do dzisiaj te odsłuchy, sprawdzam swoje materiały, sprawdzam swoje wejścia na żywo pod tym kątem, żeby pewnych błędów nie popełniać. Kiedyś miałem taką obawę, że przeprowadzając się tutaj, mieszkając tutaj, zacznę zaciągać, tak jak mieszkańcy Wilna, gdzieś ten mój język polski się pogorszy, ale chyba nie jest tak źle. O problemy językowe pytam również najmłodszą reporterkę portalu, Ewelinę Knutowicz. Powiem szczerze, gdy przyszłam do radia, to trochę musiałam zaprogramować od nowa swój mózg, że tak powiem, ponieważ ukończyłam polską szkołę, ale przez 4 lata się uczyłam na litewskiej uczelni, gdzie byłam jedyną Polką w całym Instytucie Dziennikarstwa. Przychodzę znowu do takiego polskiego środowiska, gdzie ma być poprawna polszczyzna. I zacząłem zauważać, że moje konstrukcje zdań czasami są bardzo litewskie i też się muszę przyzwyczaić nowo do tych polskich konstrukcji i jakby tego było jeszcze mało, znam dobrze język rosyjski i znowu to się taka mieszanka trafia, znowu się to, co wszystko zaprogramowuje, człowiek non-stop się rozwija, wciąż się kształci. I nie tylko poprzez pisanie, ale również poprzez komunikowanie, poprzez oglądanie, czytanie i temu podobne. Są rodziny, gdzie bardzo się dba o poprawną polszczyznę, a są jeszcze inne rodziny, których rodzice, mimo że są Polakami, chodzili do szkół rosyjskich i w związku z tym zupełnie inaczej rozmawiają, bo rodzice sądzili, że może należy kształcić ich w języku rosyjskim i będą mieli lepsze jakieś możliwości w życiu. I jeszcze są trzecie rodziny, które uważają, że należy zaprogramować dzieci w to środowisko litewskie, aby ono osiągnęło coś w życiu i to też wygląda zupełnie inaczej. Jak uczysz się tego dobrego języka polskiego? Słucham naszego radia, oglądam telewizję. No to ostatnio Polonia 24, bo niektórzy moi znajomi robią tam reportaże i chcę zobaczyć, jak im się tam powodzi. Jeżeli chodzi o radio, no to Trójka, bo muzyka bardziej mi odpowiada i programy też. Czyli język w twoim życiu ma duże znaczenie. Nawet trzy i jeszcze angielski, czyli powiedziałabym nawet nie jeden, a kilka języków mają duże znaczenie. Kamil Zalewski pracuje również jako korespondent Polskiego Radia z Wilna. Zdarza mu się relacjonować uroczystości z sąsiednich krajów, takich jak Łotwa. Wczoraj był w Dyneburgu, gdzie spotkał się z tamtejszymi Polakami. Dyneburg, Łatgalia to miejsce, gdzie mieszka ponad 20 tysięcy Polaków. Kiedy przyjeżdża ktoś ważny, no tak jak na przykład marszałek Senatu, czy w zeszłym roku prezydent, to nagle się okazuje, że wszyscy po prostu w Dyneburgu, przede wszystkim społeczność polska, żyje takim wydarzeniem, a potem się okazuje, że w Polsce nikt o tym nie wie. dlatego to jest o tyle ciekawe, że mam możliwość relacjonowania tego, informowania. Przy okazji znam tych ludzi, znam też oczywiście wielu Polaków na Wileńszczyźnie. Wiem, jak ważne dla nich jest to, żebyśmy również w Polsce wiedzieli, że oni tam są, że jest tam spora mniejszość polska, no bo w 100-tysięcznym Dyneburgu 15 tysięcy osób, które mówią, my jesteśmy Polakami, co roku przechodzą ulicą Warszawską z polskimi flagami, to jednak dosyć spora liczba osób. Dla nich jest ważne, żeby czasami ktoś tam o nich pamiętał i są z tego dumni, że to polscy dziennikarze, czy polscy politycy, działacze społeczni przyjeżdżają właśnie do takich miejsc, a jeszcze bardziej są dumni, kiedy mogą powiedzieć, my mamy gimnazjum imienia Piłsudskiego, jak to jest w Dyneburgu, albo tak jak to miało miejsce wczoraj, stąd właśnie z tych ziem pochodzi, tutaj urodził się kapitan Raginis, czyli legendarny dowódca obrońców nad Wizną. Zresztą nie będę tutaj się oczywiście nad tym rozwodził, ale rzeczywiście on pochodzi z Dyneburga. W literaturze i w wielu opisach to miejsce, ten region, Łatgalia, określane są inflantami polskimi, co też ładnie nam Polakom się kojarzy, prawda? Pod koniec wizyty w radiu otrzymuję w prezencie książkę z pewną ważną dedykacją. Unikatowe Wilno na pamiątkę, żebyś tutaj wracał. Jak najwięcej fajnych materiałów robił, żeby w Polsce ludzie mogli sobie posłuchać i poznać to miasto z innej strony niż tylko z tej stereotypowej, gdzie mówi się, że Polaków tutaj spotykają prześladowania. To nie jest prawda. Jestem dobrym dowodem na to. Mam wielu przyjaciół Litwinów i znajomych. Oni bardzo lubią Polaków, więc warto, myślę, zmieniać ten wizerunek Wilna. Tym bardziej, że to bardzo polskie miasto. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie również. Był to reportaż Antoniego Rokickiego. Jego bohaterami byli dziennikarze Wileńskiego Radia z Nadwili. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No, to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Positivum. Słucham? Positivum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Positivum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Carrefour, wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy i dołącz do kolejnych szczęśliwców, którzy już wygrali 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. Łączna pula nagród to prawie 4 miliony złotych. Lekaj, ty też możesz zwyciężyć. Regulamin na carrefour.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz.